Krzysztof Kamil Baczyński. Młodość. Tak, odgarniamy te lata, a one jak łodyżki strzelające pod grat. W żółtym blasku jeszcze zielona dłoń się pręży jak kwiat. Ach, jak w pędzie na rumaku, co szumi, takie rumaki są jak ulew maszt. Jeszcze słowa, które się rozumie, spełnia się pierwszy raz. Jeszcze ciało i Bóg coraz nowy, i duchów głos u ciężkich powiek, i rzeki, gdzie jak fale głowy, i gdzie umiera człowiek. To, co poznane, cierpki owoc, co w siwy porost zmienia wzrok, co w kamień zmienia. Marmurowe obłoki kładzie w noc. I to, co zbrodnią jest, jak wbity na szpilkę rudy chrząszcz, co stygnie w bólu i granitem zostaje w śnie jak głos. I to, co miłość, trawa rwana garścią, aż tryśnie żywy sok, martwieje jeszcze niedoznana, przyrosła krwią do obcych rąk. I nim się kształt ustoi, pełny formą, choć w krzywdzie piękną, płomieniem w domy, na twarz hełmem cień runie, aż kolumny pękną. I nim uniesiesz, nim ustoisz, będziesz jak dziecko, co się boi, rozpoznający kształt. I już się staniesz, przebudzony drzewem w zmierzchanie nachylonym, u martwych siniejący skał. Marzec 42 roku. Czytała Gabriela Oberbeck. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.